We gaan er nu naartoe. We zijn er al. De Green Room, Dimitri Andreas. We'll be right back. Dimitri Andreas live speelt hij. Dimitri Andreas, een van de opkomende Belgische talenten, heeft een hele...